ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 10 सूत्रों में से 3 सूत्रों का विचार, 2 सूत्रों का हो गया, तीसरे सूत्र का विचार चल रहा है। बौद्ध मत में विद्यमान अनुपपत्तियों को भगवान वेदव्यास जी इस अधिकरण में बता रहे हैं। प्रथम 2 सूत्रों से बताया गया बौद्धों को अभिप्रेत जो संघात है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा, और तृतीय सूत्र से बताया जा रहा है कि जो बौद्धों को अभिप्रेत है सर्वक्षणिकवाद वह भी उपपन्न नहीं होता। सर्वक्षणिकवाद को स्वीकार करके कार्य कारण भाव का निरूपण हो नहीं सकता, इसे बताया जा रहा है सर्वोत्पादेच पूर्व निरोधात। इस सूत्र से सर्वोत्पादेच उत्तर उत्पादेच पूर्व निरोधात, ये जो सूत्र है इससे पूर्व क्षणिक पदार्थ से उत्तर क्षणिक पदार्थ की उत्पत्ति मानने वाले जो बौद्ध हैं उनके मत में अनुपपत्ति बताई जा रही है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि जिस क्षण उत्तर पदार्थ उत्पन्न होता है उसी समय पूर्व क्षणिक पदार्थ समाप्त होता है, नष्ट होता है। उत्तर क्षणिक पदार्थ की उत्पत्ति काल में पूर्व क्षणिक पदार्थ का अभाव मानने वाले बौद्ध के मत में कार्य कारण भाव नहीं बन पा रहा है, इसे भाष्य में भाष्कर भगवान ने 2 विकल्प करके बताया कि ये जो पूर्व क्षणिक पदार्थ उत्तर क्षणिक पदार्थ का हेतु है उसमें अपने उत्पत्ति से अलग उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति अनुकूल उत्पादनारूप व्यापार है या नहीं है। यदि कहते हैं कि वो जो पूर्व क्षणिक पदार्थ है उसमें अपने उत्पत्ति से अलग कार्य उत्पत्ति अनुकूल व्यापार है, तब तो क्या होगा, उसमें मानना पड़ेगा कि जिस उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति के समय भी वह रह रहा है, तो वो जो अभ्युपगम है उत्तर क्षणिक पदार्थ के उत्पत्ति के समय पूर्व क्षणिक पदार्थ का विनाश होता है, इस अभ्युपगम का विरोध होगा। पूर्व पदार्थ का क्षणिकत्व सिद्ध करने के लिए ही उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति के समय विनाश स्वीकार कर रहे थे पूर्व पदार्थ का, और ये कहेंगे कि पूर्व पदार्थ में अपनी उत्पत्ति से अलग उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति अनुकूल उत्पादना क्रिया होती है, तो उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति के समय तक उसे विद्यमान रखेंगे तो क्षणिकत्व का भंग, और प्रतिज्ञा जो की थी अभ्युपगम था उसका विरोध। और यदि ये कहें कि पूर्व क्षणिक पदार्थ का जो अपना जन्म है, उत्पत्ति है, यही मात्र एक क्रिया उसकी है, और पूर्व पदार्थ में उत्तर पदार्थ उत्पत्ति अनुकूल अलग से कोई क्रिया नहीं है उत्पादनारूप। अपनी उत्पत्ति ही क्रिया है, कारक है। तो इस पक्ष में ये बताया गया दो विकल्प करके कि ये जो आपका उत्तर क्षणिक पदार्थ है, इसका अपने हेतु के साथ कोई संबंध है कि नहीं, और संबंध नहीं मानेंगे यदि हेतु के साथ, तो उत्तर पदार्थ रूपी कार्य की बिना हेतु के उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, ये दोष। और कार्य की, उत्तर पदार्थ रूप कार्य की उत्पत्ति के लिए संसर्ग मान लेंगे यदि पूर्व पदार्थ के साथ, तो फिर पूर्व पदार्थ और कार्य इन दोनों का जब भाव होगा, एक क्षण में कहीं ना कहीं अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा, दोनों एक साथ रहते हैं करते हैं, तो उस पक्ष में संबंध सिद्ध होगा। तो फिर पूर्व क्षणिक पदार्थ जो है, मृतिकादि जो घटादि उत्तर क्षणिक पदार्थ के कारण बन रहे हैं, वह घटादि उत्तर क्षण यानी क्षणिक पदार्थों के साथ संबंधित होने के लिए घट उत्पत्ति काल में भी अवस्थित रहेंगे यदि, तो क्षणिकत्व का भंग, ये दोष आता है। ये बात भाष्कर भगवान ने यहां तक बताई, और बिना, और प्रथम पक्ष जो था हेतु पूर्व क्षणिक पदार्थ और उत्तर क्षणिक पदार्थ, इनका आपस में कोई संसर्ग नहीं है, तो एक दोष तो बताया था कि कार्य की उत्पत्ति नहीं आएगी, इसी दोष कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, इस दोष को दृढ़ करते हुए व्यतिरिक मोक्ष है। ये कहा भाष्कर भगवान ने कि विनैव वा स्वभाव उपरागेन हेतुफल भावम अभ्युपगच्छत सर्वत्र तत्प्राप्ते अति प्रसंग। तो मिट्टी के साथ घड़े का कोई संसर्ग नहीं, बिना संसर्ग के ही कार्य कारण भाव समानता है, तब तो मिट्टी के साथ भी संसर्ग नहीं, तंतुओं के साथ भी संसर्ग नहीं, मिट्टी से असंसृष्ट ही घट उत्पन्न होता है, तो फिर तंतु से ही उत्पन्न हो जा, तिल से असंसृष्ट ही यदि उत्पन्न होता है तो बालू से उत्पन्न हो जा, ये अति प्रसंग आएगा, प्रथम पक्ष में दोष बताया था। इस प्रकार उत्तरोत्पादे पूर्व निरोधात, ये जो सूत्रस्थ दो पद हैं, इनकी व्याख्या भाष्कर भगवान ने कर दी। अपिच उत्पत्ति निरोधो नाम इत्यादि से, सूत्रस्थ चकार के द्वारा सूचित जो बौद्ध मत में अनुपपत्तियां हैं, उन्हें भाष्कर भगवान बता रहे हैं। अपिच इत्यादि का अवतरण है टीका में, वस्तुनो जन्म ध्वंस अनिरूपणाच्च न क्षणिकत्वम इत्याह अपिचेति। घटादि पदार्थों के उत्पत्ति और विनाश का बौद्ध मत के अनुसार निरूपण नहीं हो सकता, प्रतिपादन नहीं हो पाता, इसलिए भी घटादि वस्तुओं को क्षणिक नहीं कह सकते। घटादि वस्तुओं में क्षणिकत्व इसलिए भी सिद्ध नहीं हो सकता कि उनके उत्पत्ति विनाश का निरूपण नहीं हो पाता, ये कह रहे हैं। उत्पत्ति विनाश का निरूपण हो क्षणिकत्व को स्वीकार करके, तब तो क्षणिकत्व सिद्ध होगा। घटादि पदार्थों को क्षणिक मान करके घटादि पदार्थों की उत्पत्ति का भी और विनाश का भी निरूपण नहीं कर पाते, निरूपण नहीं हो पाता, उत्पादन नहीं हो पाता। और घटादि पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश अनुभव में आ रहा है, तो जो अनुभव में आ रहे हैं उत्पत्ति विनाश, उसका निरूपण यदि नहीं कर पाए तो फिर किसके लिए? क्षणिकत्व को स्वीकार करने के लिए, तो फिर वो क्षणिकत्व सिद्ध नहीं होगा, उन्हें स्थिर स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं तो ये बताया जा रहा है क्षणिकत्व विवादित है, सिद्धांती कहते हैं घटादि पदार्थ स्थाई है, बौद्ध कहते हैं क्षणिक है, तो विवादित हो गया क्षणिकत्व। जो विवादित क्षणिकत्व है उसकी अनुपपत्ति वेदांति बता रहे हैं, उसके लिए युक्ति बता रहे हैं। घटादि पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश सिद्धांती भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं, दोनों को भी घटादि पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश मानना अभिष्ट है, वो अनुभव सिद्ध है देवदत्त के दिन में न खाते हुए पीनत्व के तरह अनुभव में आ रहा है। तो अनुभूयमान पीनत्व दिन में न खाते हुए जिसके बिना अनुपपन्न है उसका गमक बनेगा, निश्चायक बनेगा। ऐसे अनुभव में आने वाले घटादि पदार्थों के उत्पत्ति विनाश उनको स्थाई माने बिना, अक्षणिक माने बिना अनुपपन्न है, इसलिए उनके अक्षणिकत्व का ज्ञापक बनेंगे। इस अर्थ में ये कह रहे हैं कि जो अनुभव में आने वाले घटादि पदार्थों के उत्पत्ति विनाश है उनका भी उपपादन नहीं हो पाता घटादि को क्षणिक मानने पर, इसलिए घटादि के क्षणिकत्व का भंग, ये च शब्द से सूचित किया है इस अनुपपत्ति को। ये यहां पर टीकाकार ने कहा कि वस्तुनो यानी वस्तु है घटादि पदार्थ, जन्म और ध्वंस यानी विनाश, इनका निरूपण वस्तु के जन्म और विनाश अनुभव में आ रहे हैं, और जिसका विनाश और जन्म अनुभव में आ रहा है उस वस्तु को क्षणिक मानेंगे तो इनका निरूपण नहीं हो पाता, उपपादन नहीं हो पाता, अनुपपन्न है यह क्षणिक मानने पर, इसलिए ये कहेंगे कि वस्तु क्षणिक नहीं है। इसलिए भी कहते हैं न क्षणिकत्वम। तो भाष्य में है अपिच उत्पाद निरोधौ नाम वस्तुनः स्वरूपम एव वा शाताम अवस्थांतरम वा वस्तुअंतरम एव वा, ये तीन विकल्प कर दिए वस्तु के जन्म और ध्वंस के विषय में। कहते हैं कि वस्तु का उत्पाद यानी जन्म, निरोध यानी ध्वंस, विनाश, ये दोनों वस्तु के यानी घट के स्वरूप ही है। घट का जन्म और घट का विनाश इसे घट के स्वरूप से अभिन्न माना जाएगा, घटात्मक ही माना जाएगा, एक विकल्प। अथवा ये घट के अनुभूयमान जन्म और विनाश ये घट की अवस्थाएं हैं, घट का स्वरूप नहीं है, ये दूसरा विकल्प। और तीसरा विकल्प ये घट का स्वरूप भी नहीं है, घट की अवस्थाएं भी नहीं है, जैसे घट और पट आपस में बिल्कुल अलग अलग है, वस्तुअंतर है, ऐसे ही घट के उत्पत्ति और विनाश घट से वस्तुअंतर है, अलग पदार्थ है, न तो घट की वो अवस्थाएं हैं न तो घट का स्वरूप है। ये तीन विकल्प हैं। इन तीन विकल्पों में से जो भी विकल्प बौद्ध स्वीकार करेंगे तो उसमें कोई न कोई दोष आता है। उस दोष के कारण ये और चौथा कोई विकल्प बन नहीं सकता, और इन तीन विकल्पों में से प्रत्येक में कोई न कोई दोष ही है क्षणिक मान करके, ये ऐसा मानने में, इसलिए वस्तु को क्षणिक न माना जाए, ये कह रहे हैं। तो पहले विकल्प को यदि बौद्ध स्वीकार करते हैं कि घट की उत्पत्ति और विनाश घट का स्वरूप है, क्षणिक घट का स्वरूप ही है, तो इस पक्ष में जो दोष है इसे कह रहे हैं तीन विकल्प करके। पहले तो कहते हैं तीनों विकल्पों में ये इनका निरूपण उत्पत्ति विनाश का संभव नहीं हो पाता, सर्वथापि न उपपद्यते, यानी तीन विकल्पों में से किसी भी विकल्प को बौद्ध स्वीकार कर लें घट को क्षणिक मान करके ये निरूपण नहीं हो सकता, कोई न कोई दोष ही आ सकता है। पहले विकल्प में जो दोष है उसे कह रहे हैं यदि इत्यादि से। तो भाष्य में है यदि तावत वस्तुनः स्वरूपम एव उत्पाद निरोधौ स्यातम ततो वस्तु शब्द उत्पाद निरोध शब्दौ च पर्यायाः प्राप्नुयुः। ये दोष है, कहते हैं यदि घट की उत्पत्ति और घट के विनाश को घट का स्वरूप ही मानेंगे तो घट के स्वरूप को बताने के लिए तो घट शब्द का प्रयोग होता है। घट यह शब्द सुनते ही जिस पदार्थ का आकार ध्यान में आ रहा है वही उस पदार्थ का स्वरूप माना जाता है, घट शब्द से जो आकृति उपस्थित हो रही है बुद्धि में, जिस आकृति के आकार की बुद्धिवृत्ति बनती है वही घट का स्वरूप है, कंबगुरु आदिमत्ता, और उसे बताने वाला है घट शब्द, और उस घट पदार्थ का जन्म और घट पदार्थ का विनाश यदि घट इस शब्द से उपस्थित होने वाले आकृति से अलग नहीं है, स्वरूप से अलग नहीं है, तो घट इस शब्द से जो आकृति उपस्थित हो रही है तो उत्पत्ति घट की उत्पत्ति इस शब्द से भी वही आकृति उपस्थित होनी चाहिए स्वरूप ही होने से, और विनाश इस शब्द से भी वही आकृति उपस्थित होनी चाहिए, तो ये तीनों शब्द पर्याय बन जाएंगे एक दूसरे के। यदि घट की उत्पत्ति घट का विनाश इसे घट का स्वरूप ही मानेंगे तो घट के स्वरूप को बताने के लिए जो शब्द हैं घट उसका पर्यायवाचक ही घट की उत्पत्ति को बताने वाला घटोत्पत्ति शब्द और घट के विनाश को बताने वाला घट विनाश शब्द, ये तीनों पर्याय हो जाएंगे क्योंकि अभिन्न है स्वरूप ही है, ये कह रहे हो इस पक्ष में ये दोष आता है कि यदि तावत वस्तुनः स्वरूपम एव उत्पाद निरोधौ शाताम, किसी पदार्थ के स्वरूप ही उसके उत्पत्ति को और विनाश को मानेंगे ततो यानी तब तो वस्तु शब्द यानी वस्तु का वाचक शब्द घटादि शब्द और उत्पाद निरोध शब्दों च पर्यायाः प्राप्नुयुः, पर्याय हो जाएंगे, एक ही अर्थ के वाचक होंगे, जल और पानी के तरह, उदक के तरह, जल उदक वारी यह शब्द संस्कृत में जैसे एक अर्थ को बताते हैं ऐसे घट घटोत्पत्ति ही घट विनाशः, ये शब्द जल और उदक इन शब्दों के तरह एक ही अर्थ के वाचक हैं, पर्याय हैं, ये मानने की आपत्ति आएगी प्रथम पक्ष में। और दूसरा दोष टीका में बताते हैं टीकाकार कि तयोहो स्वरूपत्वे, हाँ तयो स्वरूपत्वे वस्तुनि अंतर्भावात वस्तुनो अनाद्य अनंतत्वम इत्यपि द्रष्टव्यम्। यदि घट की उत्पत्ति और घट का विनाश, ये तयो शब्द से इन दोनों को लेना, उत्पत्ति विनाशयो, स्वरूपत्व यानी जिस वस्तु का जन्म और विनाश बताया जा रहा है उस वस्तु का यह जन्म और विनाश स्वरूप ही है ऐसा मानेंगे, तब तो क्या होगा कि वस्तुनी अंतर्भावात, तयो हो वस्तुनी अंतर्भावात, वस्तु का स्वरूप ही उत्पत्ति और विनाश को मानेंगे, तब तो वस्तु के स्वरूप के अंदर आ गए, स्वरूपभूत हो गए, तो वस्तुनो अनादि अनंतत्वम, वस्तु अनादि अनंत माननी पड़ेगी, उसका जन्म और विनाश नहीं है ये मानना पड़ेगा, क्योंकि वो तो वस्तु का स्वरूप हो गया। तो वस्तुनो अनादि अनंतत्वम इत्यपि, यानी ये भी एक दोष आएगा स्वरूप पक्ष में, एक तो वो शब्द पर्याय हो जाए और वस्तु में अनादि अनंतत्व सिद्ध हो जाए, तो वस्तु का अनादि अनंतत्व पूर्व पक्ष को अभिष्ट नहीं है, जन्म अभिष्ट है और विनाश भी अभिष्ट है, इसलिए इन दोषों के कारण वस्तु में वस्तु के सादित्व और शांतत्व को त्यागना पड़ रहा है, और घट घटोत्पत्ति घट विनाश इन शब्दों को पर्याय मानना पड़ रहा है, इन दोषों के कारण प्रथम विकल्प को पूर्व पक्षी स्वीकार नहीं कर सकता, तो मानना पड़ेगा द्वितीय या तृतीय विकल्प, तो द्वितीय विकल्प की शंका पूर्व पक्षी कर रहा है अथास्ति इत्यादि से। अथास्ति इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, द्वितीयम शंकते अथास्ति इति, अथ अस्ति कश्चित विशेष इति मन्येत, कहते हैं कि घट और घट की उत्पत्ति विनाश, इन घट के उत्पत्ति विनाश को घट का स्वरूप ही नहीं मानेंगे, घट के स्वरूप से कुछ भिन्नता घट का जन्म और विनाश में है, वो घट के स्वरूप ही नहीं है, कुछ भेद है विशेष का मतलब वैलक्षण्य है, ऐसा यदि बौद्ध मानते हैं दूसरा पक्ष, तो फिर वो विशेष क्या है, वैलक्षण्य क्या है स्वरूप से अलग, तो कह रहे हैं कि उत्पत्ति और विनाश तो अवस्था है और घट वस्तु का स्वरूप जो है वो अवस्थी है, जैसे शरीर और उसकी शिशु युवा वृद्ध ये अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं से अवस्थी का थोड़ा वैलक्षण्य होता है, तो शरीर अवस्थी है और शिशु आदि अवस्थाएं हैं, ऐसे ही ये घट का स्वरूप तो अवस्थी और जन्म तथा विनाश ये अवस्थाएं हैं, अवस्था को बताने वाले शब्द हैं, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी करते हैं। अथ अस्ति कश्चित विशेष इति मन्येत, तो विशेष क्या है, तो विशेष का ही स्पष्टीकरण है उत्पाद निरोध शब्दाभ्याम इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में कि विशेषम एव आह उत्पादेति, यानी वस्तु के स्वरूप से उत्पाद और विनाश शब्द के अर्थों में जो विशेष यानी वैलक्षण्य है भेद है उसे ही उत्पाद निरोध शब्दाभ्याम इत्यादि से बताया जा रहा है। तो उत्पाद निरोध शब्दाभ्याम मध्यवर्तिनो वस्तुनः आद्यन्ताख्ये अवस्थे अभिलप्येते इति। ये द्वितीय विकल्प की शंका हुई कि ये जो वस्तु का उत्पाद और वस्तु का निरोध शब्द है, घट की उत्पत्ति घट का विनाश, इन शब्दों से क्या बताया जा रहा है कि मध्यवर्तिनो वस्तुनः, यानी जन्म और विनाश के बीच में जो वस्तु का स्वरूप है उसे कहा जा रहा है मध्यवर्ती वस्तु शब्द से, और उस वस्तु के आद्यन्ताख्ये अवस्थे अभिलप्येते। उत्पाद इस शब्द से घट की आदि अवस्था को बताया जा रहा है, घट के आद्य अवस्था को बताने वाला उत्पाद शब्द है, और अंत्य अवस्था को बताने के लिए निरोध शब्द है। इसलिए उत्पाद निरोध शब्दों के द्वारा वस्तु का स्वरूपात्मक जो अवस्थी है उसकी आद्य अवस्था और अंत्य अवस्था इनको बताया जा रहा है। ये अवस्था के वाचक है, पर्यायनी है, और घट शब्द वस्तु का वाचक है, स्वरूप का। तो स्वरूप अलग है और अवस्थाएं अलग हैं। घट शब्द का अर्थ अवस्थी है और उत्पाद निरोध शब्दों के अर्थ अवस्थाएं हैं, इसलिए वो पर्याय आपत्ति नहीं आएगी, और अनादि अनंतत्व की भी आपत्ति नहीं आएगी। वस्तु की आदि अवस्था को बता रहा है मतलब सादी है, और अंतिम अवस्था को बता रहा मतलब शांत भी है। तो प्रथम पक्ष में जो दोष बताया गया था घट शब्द घटोत्पाद और घट निरोध, इन शब्दों में पर्याय आपत्ति और वस्तु के अनादि अनंतत्व की आपत्ति, ये दोनों भी दोष टल जाएंगे इस पक्ष में, द्वितीय पक्ष में। तो उत्पाद निरोध शब्दाभ्याम मध्यवर्तिनो वस्तुनः आद्यन्ताख्ये अवस्थे अभिलप्येते इति एवं। तो इति विशेष अस्ति इति मन्यते, ये विशेषता है, भेद है, स्वरूप से वैलक्षण्य है, ऐसा यदि बौद्ध मानते हैं तो एवं अपि इत्यादि से इस द्वितीय विकल्प का भी निराकरण है। इसका अवतरण है टीका में एवं इत्यादि का कि दूषयति एवं अपि इति, द्वितीय विकल्प में जो दोष है उसे बताते हैं कि एवं अपि आद्यंत मध्य क्षणत्रय संबंधित्वात् वस्तुनः क्षणिकत्व अभ्युपगम हानि। तो कहते हैं आप ये कह रहे हैं कि उत्पाद शब्द घट के आदि अवस्था को बता रहा है और निरोध शब्द अंतिम अवस्था को बता रहा है, और भी इन दो अवस्थाओं के बीच में घट नाम की वस्तु है, तो तीन क्षण हो गए, आदि क्षण, मध्य क्षण और अंतिम क्षण। तो तीन क्षणों में रहने वाली जो वस्तु उसमें क्षणिकत्व कैसे होगा, उसके तो तीन व्यापार हो रहे हैं, जन्म रूप व्यापार, फिर स्थिति रूप व्यापार और विनाश रूप व्यापार। और आप तो कहते हैं कि क्षणिक वस्तु में जन्म रूप व्यापार ही होता है, जन्मना और मरना, उसकी स्थिति नहीं, तो क्षणिकत्व का भंग, यह आपत्ति आएगी। ये यहां पर कहा कि एवं अपि आद्यंत मध्य क्षणत्रय संबंधित्वात् वस्तुनः क्षणिकत्व अभ्युपगम हानि, ये दोष आया। तो ये टीका में है एक वाक्य, ताभ्याम संसर्गे वस्तुनः क्षणिकत्व भंग स्यात्। ताभ्याम मैंने अवस्थाभ्याम, ताभ्याम अवस्थाभ्याम, ये जो उत्पाद शब्द से बताई गई आद्य अवस्था और निरोध शब्द से बताई गई अंत्य अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं के साथ यदि वस्तु का संसर्ग मानेंगे तो क्षणिकत्व का भंग होगा। ये बात आद्यंत मध्य क्षणत्रय संबंधित्वात् वस्तुन क्षणिकत्व अभ्युपगम हानि, इस वाक्य का अर्थ बताते हुए टीकाकार ने कही। अब आगे कहते हैं कि यदि हम उत्पाद और विनाश शब्द के अर्थभूत जन्म और निरोध के साथ संसर्ग मानते हैं तब तो क्या हो जाता है कि क्षणिकत्व भंग होता है, क्षणिकत्व की हानि होती है। लेकिन हम तो तीसरा विकल्प मानेंगे कि उत्पाद और विनाश शब्द का अर्थभूत जो पदार्थ है वे एक स्वतंत्र है, हाँ घट पदार्थ के साथ उनका कोई संसर्ग नहीं है। संसर्ग मानते हैं तो क्षणिकत्व का भंग होता है जो मुख्य सिद्धांत है। तो घट वस्तु के क्षणिकत्व को बनाए रखने के लिए माना जाएगा कि घट के साथ घट के उत्पाद और विनाश का कोई संसर्ग नहीं है, वो अतिरिक्त पदार्थ है पट के तरह। ये पूर्व पक्षी तृतीय विकल्प का उत्थापन कर रहे हैं और सिद्धांती दोष देंगे अथ अत्यंत इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में अथ अत्यंत इत्यादि का कि संसर्ग एव नास्ति इति तृतीय कल्पम उत्थाप्य दूषयति अथ अत्यंत इति। कहते हैं उत्पाद और विनाश का, विनाश के साथ घट वस्तु का संसर्ग है ही नहीं। यदि संसर्ग मानेंगे तो क्षणिकत्व को छोड़ना पड़ता है, तो घट को घट के क्षणिकत्व को बनाए रखने के लिए माना जाएगा कि घट का उसके उत्पत्ति विनाश के साथ असंसर्ग ही है, वो दोनों अलग पदार्थ हैं घट से। इस तृतीय विकल्प का उत्थापन करके दोष बताया जा रहा है। अथ अत्यंत व्यतिरिक्तो एव उत्पाद निरोधौ वस्तुनः शाताम अश्वमहिष्वत। तो वस्तु यानी घटादि पदार्थ उनसे उनके जन्म और विनाश अत्यंत भिन्न है, अतिरिक्त है। जैसे घोड़े से भैंस अत्यंत भिन्न है, अलग है, कोई संसर्ग नहीं है, पृथक पदार्थ है। तो इस पक्ष में जो दोष है उसे कह रहे हैं ततो वस्तु उत्पाद निरोधाभ्याम असंसृष्टम इति वस्तुनः शाश्वतत्व प्रसंग। तो क्षणिकत्व की हानि आई रही है, जिस क्षणिकत्व को बनाए रखने के लिए घटादि वस्तु का जन्म और विनाश के साथ संसर्ग का निषेध कर रहे थे। कहते हैं उस जन्म और विनाश को घटादि से असंस्पृष्ट मानेंगे तो घटादि जो है शाश्वत हो जाएगी, शाश्वत हो जाएगी तो क्षणिकत्व तब भी नहीं रह रहा। तो ततो वस्तु उत्पाद निरोधाभ्याम असंसृष्टम, उत्पत्ति और विनाश से रहित जो घटादि हैं वे शाश्वत हैं, उनमें शाश्वतत्व का प्रसंग आएगा, यानी तब भी क्षणिकत्व उनका रहेगा नहीं। इस प्रकार ये तृतीय विकल्प का निराकरण हुआ। अब कहते हैं कि ये माना जाए कि वस्तु का दर्शन ही वस्तु की उत्पत्ति है, वस्तु का अदर्शन ही विनाश है। ये पूर्व पक्षी तो संसर्ग भी हो रहा है, शाश्वत तत्व नहीं रहेगा फिर। दर्शन है तो उत्पत्ति, दर्शन अदर्शन है तो विनाश, और ये वृत्ति जो है क्षणिक है, दर्शनात्मिका अदर्शनात्मिका, तो इसलिए क्षणिकत्व भी बना रहेगा। तो ये ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो उसका भी उत्थापन करके निराकरण कर रहा है। हाँ नहीं है तो नहीं है, माना है, लेकिन वो दर्शन जो है स्थाई है, क्षणिक नहीं है। वेदांत का दर्शन स्थाई है, यानी एक क्षण ही रहता है ऐसा नहीं है। वृत्ति हाँ, दृष्टि जब तक है तब तक वो वस्तु है, जब दृष्टि नहीं है और वो दृष्टि क्षणिक है ऐसी बात नहीं है। और इनके यहां क्षणिक है। हाँ हाँ, तो यदि च दर्शनादर्शने वस्तुनः उत्पाद निरोधो, ये वस्तुना के जगह वस्तुन, एक वो दीर्घ नहीं होना चाहिए, रस्व ही होना चाहिए, ना तो तृतीयांत हो गया ना, फिर है षष्ठी वस्तु न, एक न आकार की मात्रा नहीं होनी चाहिए। यदि च दर्शनादर्शने वस्तु न उत्पाद निरोधो शातान, कहते पदार्थ का दर्शन ही पदार्थ की उत्पत्ति, पदार्थ का निरोध ही पदार्थ का निरोध है, आदर्शन ही निरोध है। तो इस पक्ष में भी कह रहे कि एवं अपि दृष्टि धर्मो तौ न वस्तु धर्मो इति वस्तुनः शाश्वतत्व प्रसंग एव, कहते उत्पत्ति विनाश शब्द का अर्थ बदल भी दो, वस्तु का दर्शन वस्तु की उत्पत्ति, वस्तु का आदर्शन वस्तु का नाश, ये अर्थ कर भी दो, तो इस पक्ष में क्या हो जाएगा कि ये वस्तु को देखने वाला जो है आलय विज्ञान रूप दृष्टा, उसका ये धर्म है दर्शन और आदर्शन। वस्तु का दर्शन या वस्तु की उत्पत्ति हुई का मतलब ये दर्शन तो दृष्टा का धर्म है, दृष्टाश्रित है, और आदर्शन भी ये दृष्टाश्रित धर्म होने से वस्तु के धर्म नहीं माने जाएंगे। हाँ, यानी जो दृश्य वस्तु है उसके धर्म न होकर के दृष्टा के धर्म हो जाएंगे। एवं अपि दृष्टि धर्मो तौ न वस्तु धर्मो इति वस्तुनः शाश्वतत्व प्रसंग एव, तस्माद् अपि असंगतम सौगतम मतम, कहते इसलिए भी सौगत सिद्धांत जो है असंगत है, अनुपपन्न है, यानी ये सब दोष है स शब्द के द्वारा सूचित। अब चौथा जो सूत्र है इस अधिकरण का, तो ये भाष्य में भाष्यकार भगवान व्रत कथन करते हुए, यानी व्रत कथन कर रहे हैं जो उत्तर सूत्र के अर्थ उपयोगी हैं, अथ क्षण भंग वादे इत्यादि भाष्य वाक्य के अवतरण टीका को देखिए। पहले सूत्रम व्याख्यातुम व्रतम स्मारयति क्षण भंगेति असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यम अन्यथा, इस सूत्र की व्याख्या के लिए उपयोगी व्रत का कथन भाष्कर भगवान कर रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं, यानी जो बात बताई है उसकी याद दिला रहे हैं। क्षणभंगवादे पूर्व क्षणो निरोधग्रस्तत्वात् न उत्तरस्य क्षणस्य हेतुर्भवति इति उक्तम्, उत्तर उत्पादेच पूर्व निरोधात इस सूत्र से ये बात बताई गई संक्षेप में। क्या कि क्षणभंग वादे यानी सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, इस मत में पूर्वक्षण यानी पूर्व क्षणिक पदार्थ निरोधग्रस्त हैं। कब यानी निरोधग्रस्तत्वात् न उत्तरस्य क्षणस्य हेतुर्भवति। निरोध शब्द का अर्थ है अभाव, तो निरोधग्रस्त यानी अभावग्रस्त होने के कारण पूर्व क्षणिक पदार्थ उत्तर क्षणिक पदार्थ का हेतु नहीं बन सकता, इसे उत्तर उत्पादेच पूर्व निरोधा इस सूत्र से बताया गया। अब दो विकल्प करके और अनुपपत्ति क्षणभंगवाद में बताई जा रही है, वो दो विकल्प टीका में लिखे हैं, इनको देखिए। किम कार्य उत्पत्तिर निर्हेतु का स हेतु का वा, पूर्व पक्षी को क्षणभंगवादी को सिद्धांती पूछ रहे हैं कि ये जो उत्तर क्षणिक पदार्थ रूप कार्य की उत्पत्ति बिना हेतु के होती है, हेतु भी क्षणिक है, कार्य उत्पत्ति काल में नहीं रहता है, इसलिए पूर्व क्षणिक पदार्थ उत्तर क्षणिक पदार्थ का हेतु तो बन नहीं पा रहा है, और उत्तर पदार्थ की उत्पत्ति मानना भी तुम्हें अभीष्ट है, तो उत्तर पदार्थात्मक कार्य की उत्पत्ति निर्हेतुक है, बिना हेतु के ही होती है या सहेतुक है, उसका कोई हेतु है। ये दो विकल्प पूर्व पक्षी बौद्धों को पूछ रहे हैं, उनमें से दो में से कोई भी विकल्प पूर्व पक्षी स्वीकार करें तो प्रतिज्ञोपरोध नाम का दोष आता है, प्रतिज्ञा की हानि, ये इस अधिकरण के चौथे सूत्र से बताया जा रहा है। तो चौथे सूत्र को देखिए, असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यम अन्यथा, असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यम अन्यथा तो असति का मतलब कार्य का कोई भी हेतु नहीं है ऐसा मानने पर, यानी हेतु के बिना ही, असतीय हेतु कार्यम उत्पद्यते, ऊपर से जोड़ देना असति के बाद में इतना जोड़ना पड़ेगा कि असत्येव हेतु कार्यम उत्पद्यते, ये प्रथम विकल्प पूर्व पक्षी स्वीकार करेगा, निर्हेतु कार्य उत्पत्ति, दो विकल्प टीका, कार्य बिना हेतु के ही उत्पन्न होता है या हेतु से उत्पन्न होता है, तो पहला विकल्प है बिना हेतु के, तो असति यानी हेतु असति, हेतु के न होने पर ही कार्य उत्पन्न होता है बिना हेतु के ही, ऐसा यदि बौद्ध कहना चाहेंगे तो इस पक्ष में दोष बताते हैं कि प्रतिज्ञा उपरोध, प्रतिज्ञोपरोध, प्रतिज्ञा कहते हैं अभ्युपगम को, तो बौद्धों का जो अभ्युपगम है उसका विरोध होगा। बौद्धों ने कहा है कि उनकी प्रतिज्ञा है, भाष्य में दूसरी पंक्ति में बताई कि चतुर्विधान हेतुन प्रतित्य चित्त चैताः उत्पद्यन्ते, ये उनकी प्रतिज्ञा है यानी अभ्युपगम है कि चार प्रकार के हेतुओं को प्राप्त करके चित्तात्मक कार्य और चैतात्मक कार्य उत्पन्न होते हैं, चार हेतुओं से, चार प्रकार के हेतु हैं, वो चार प्रकार के हेतु भी आगे बताए जाएंगे, विषय करण सहकारी और संस्कार, ये चार प्रकार के हेतु की अपेक्षा से यानी इन हेतुओं से चित्त यानी रूपादि ज्ञान और चैत यानी रूपादि ज्ञान से होने वाला जो सुख दुख ये उत्पन्न होते हैं, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञा की हानि होगी, प्रतिज्ञोपरोध होगा। यदि बिना हेतु की कार्य की उत्पत्ति मानेंगे तो रूपादि ज्ञान रूपी एक कार्य हुआ और उस रूपादि ज्ञान रूपी कार्य के लिए इन चार हेतुओं की अपेक्षा बताई है, विषय करण सहकारी और संस्कार। इन चार हेतुओं को लेकर के रूपादि ज्ञान होता है और उससे फिर सुख दुखादि होते हैं चैत। ये जो प्रतिज्ञा है इसका उपरोध होगा, उपरोध है विरोध, इस अभ्युपगम का विरोध, इसको टालने के लिए निर्हेतुक कार्योत्पत्ति ये पक्ष बौद्धों को अभिष्ट नहीं हो सकता। इस पक्ष को स्वीकार करना है तो उस प्रतिज्ञा को छोड़ दें, उस अभ्युपगम को छोड़ दें, तो मानना पड़ेगा फिर सहेतुक कार्योत्पत्ति, ये द्वितीय विकल्प सहेतुक कार्योत्पत्ति, बिना हेतु के नहीं हेतु से कार्य की उत्पत्ति, ये दूसरा विकल्प मानते हैं तो अन्यथा शब्द से वो लिया, निर्हेतु कार्य उत्पत्ति नहीं अपितु अन्यथा यानी सहेतु कार्य उत्पत्ति मानने पर सती हेतु कार्य कार्यम उत्पद्यते, ये अन्यथा का अर्थ निकलेगा यानी सहेतु कार्य उत्पत्ति। तो इस पक्ष में कहते हैं योग पद्यम, तो कार्य और कारण के लिए एक क्षण में रहना पड़ेगा, पूर्व पदार्थ को उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति के समय स्वीकार करना पड़ेगा। तो योग पद्य यदि होगा तो पहली जो प्रतिज्ञा है उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति के समय पूर्व पदार्थ का विनाश होता है, ये जो प्रतिज्ञा है इसका उपरोध वही दोष है। अन्यथा योगपद्यम यानी योगपद्य मानेंगे और योगपद्य मानेंगे तो उत्तर पदार्थ के उत्पत्ति के समय पूर्व पदार्थ का विनाश, ये जो प्रतिज्ञा है अभ्युपगम है इसका उपरोध विरोध है? क्या हाँ एक काल में अवस्थायित्व, तो ऐसा मानेंगे तो प्रतिज्ञा उपरोध नाम का ही दोष रहता है, दोनों पक्ष में वही दोष आ रहा है। इस प्रकार का सूत्रार्थ भाष्य में आ रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल कर रहे हैं।